non é o mesmo que ir roubar unha sí. Non é o mesmo que ir roubar unha fruta que meterse en camisas de once varas para despois sair escaldado, vamos. Sí, sí, sí. Perdeu as alforxas, o cabalo que levaba. Ese. E o dinheiro. Muy ben, moi bonita, non? Eu estou perdendo a voz. Moi bonita, non? Interesante, sí. E este Benito Losada, según ti me dis, precisamente me parece que foi elixido fillo adoptivo de Ourense e teñen un premio dedicado a Benito Losada, me parece, non? Eu penso que naceu en Santiago, Sí, pero en Santiago de Compostela, non? Despois non sei, non teño máis aquí datos del, non sei se ti aí podes mirar algo ou non, pero ele é Benito Losada, non? Benito Losada Astrai, sí. Astrai. Ajá. Astrai. Sí, sí, sí. Bueno, eu sei que hai un pouco eu sei Renacimento, pero un pouco a súa obra un pouco posterior, a de sí, sí, sí, el eu lembro-me, por lo menos acórdome de non sei se me acordo cando Basilio nos falaba de dos daquela zona de falábanos del él era de Santiago tamén, e tiña unha obra, como ti dis, era militar tamén, foi militar, non? Era médico e meteuse no exército, médico militar. Cando se xubilou, eu creo que foi cando empezou a escribir, logo recolleu a súa obra, que, bueno, está moi espallada por a nosa terra. Eu ahora mesmo estaba lendo este poema nun número da nosa terra, do 1918. Sí, que nos comentou precisamente Basilio, que foi Ricardo Carballo Calero que o volveu a reeditar ou falou dele e todo eso. Sí, sí, sí. Acórdome deste tal Astrai, Losada Astrai. Sí. Bueno, hablando da nosa terra do de agosto de 1918, non? Pois ves. Bueno, aparecen colaborador da época aquela en moitas revistas, non? E logo, claro, logo todo isto recolleuse nese libro que decía eu, de Soaces dun vello. E logo ten outro de Contiños, que posterior, donde se recolleron estes uns poemas breves que decía eu, así de tipo burlesco, que non lle gustaba moito a Pardo Bazán. A Pardo, sí, sí, sí, sí. Sí, que parecían de mal gusto. Muy bien, bueno, pues, Xulio, a tu colaboración de hoxe foi literaria e poética. La verdad é que extraordinario. Bueno, pues, como sempre, poñeremos pues, bueno, un bocadiño de música ao principio e outro bocadiño de música ao final. Felicitarvos polo próximo, que esteades inspirados no próximo premio de poesía, non? Sí, o sábado, sí, que vamos a intentar que se publiquen os tres mellores premios de Rosalía de Castro. 34 anos xa levamos, Xulio, 34. Ti, dentro primeiro, 34, a asociación, 40 anos. 40 anos, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, 40 anos, o gaya que programa de radio tamén por aí anda programa de radio, máis ou menos, ¿no? Todo. Sí, 30 e algo tamén. Sí, sí. Bueno, aí estamos, que se poidan celebrar moitos máis que todos os que nos escoitan e todos os que nos vexen que tamén disfruten deles, ¿non? Bueno, será a primeira vez que non se poida reunir aí o xurado, ¿non? Nunca, sí, é a primeira vez na historia, sí, sí. Vale. Bueno, que ademais é un xurado de luxo este ano, ¿eh? Bueno, faltas nos ti, ¿eh? Que este es un salto, bueno, pero bueno, a verdade é que sí, é un luxo, a verdade, contar con tantas persoas que non sei, eles son altruistas e ademais son personaxes moi moi moi ilustrados. Bueno, xa sabes ti, non? Vouchos nomear outra vez. Son Regina Vega, que é profesora, estive aquí na Universidade de Barcelona, é profesora na Universidade de Vigo, está Cristina Corral, que ti coñeces moi ben. Ah, Cristina, ah, claro, moi ben. Cristina Correa está... Sí, claro, ahora como non... Prácticamente non podemos ir a ningún lado, non, que senón moitas veces quedamos sempre para tomar algo aí por Pontevedra. Está tamén Anxo Sumai, que ti coñeces tamén, que é outra grande autora que hai de Catoira. Está Armando Requeixo. Teño aquí, teño un libro aquí a medio ler de Anxo Sumai. Sabes, está tamén Domingo Tabullo. Está tamén a Mauta Castro, Rafa, que foi gañador hai dous anos, que foi gañador do premio de Rosalía de Castro, sabes? E bueno, pois sí, eu encantadísimo, farei de levantarei acta do que eles me digan. Son un secretario e agora propóñolles escoitar outra peciña de música que teñamos aquí escollida para todos vostedes. Desta ocasión vai a ser un grupo que non tiñamos escoitado antes, un grupo que nos regalou, agasallounos a todos os nosos ointes, a nós tamén como conductores deste programa, o grupo De Quen Ven Sendo. Vai alá unha peciña deles e despois falareilles dela. Acabamos de escoitar A Muiira da Cabra. Esta peza pertence ao disco do grupo De Quen Ven Sendo, e este CD quentiño do ano 2020, titulado Canto das Xacias, acaban de enviárnoslo precisamente hai pouco, para poder saber de todos eles. Diremoslle que este grupo está formado por Vieitiño Romero Dieguez, tocando a gaita, a frauta travesera, Pablo Rosales Reboiras, a zanfona, o whistle, a gaita galega e o Wailing Pipe, Miguel Ocampo Bermúdez, o bordán do tamboril e as percusións, Natabel Regueiro Rodríguez Argibel, que toca a guitarra acústica, a guitarra eléctrica e o piano, Miguel Rosales Reboira, que toca acordeón diatónico, e Irene Cerqueiro Espinosa, que a voz, a frauta travesera e o teclado. Bueno, ao largo do programa, ao longo deste programa que estamos enlatando, basicamente, queremos que todos vostedes disfruten da música, e faremos o posible para que poidan escoitar algunha peciña máis, por exemplo, o vals de hoxe, xa lle diremos máis adiante. Agora, tócanos volver outra vez a Galicia, e nesta ocasión, pois, conectamos con Quique Enrique Fernández Mon Sánchez, que nun tempo estivo aquí nesta radio para que todos vostedes puderan disfrutar del. Ahora topase en Galicia e de vez en cando colabora connosco. Eu tiña ganas, aproveitando que hoxe concretamente entréganse os premios do 34 Certame de Poesía Rosalía de Castro, pois que nos describira, porque él foi un dos primeiros presidentes de esta asociación Rosalía de Castro de Cornellá, e él foi parte o armadanzas, por así decirlo, de este grande premio de Rosalía de Castro, premio de poesía que está tendo tanto éxito e ademais tanta repercusión, e que ten un aval en Galicia algo fora de serie. Según nos están contando, ou según nos dicen, o prestixio deste premio de poesía é bastante alto. Vamos alá, entón, a Galicia. Bueno, pois eu quería facer esta reunión con Quique, porque quero preguntar, que quería, non sei, poñer en vereda para que nos fixera, xa que coincidimos precisamente co 34 aniversario do premio de poesía Rosalía de Castro, pois, non sei, que empezara a falar de cousas que en aquel momento, a ver como xurdiu, Steven Candael, precisamente para fundalo, sí, sí. Pero que en realidad que nos falara de aqueles primeiros momentos, como sí. Se xestou o premio de poesía, como con quen se xuntou, con quen contaba para poder levar adiante todo isto, que lle parecía a iniciativa, todo eso. Se che parece, non, Quique, que eu creo que sería mellor. Sí. Vamos a ver. As ideas veñen a veces por bueno, porque por lembranzas de reminiscencias que se quedan aí. Entón, no colexio menor de Jogarai, que tamén estaba Xesús Raba de Paredes e tal, facíase un certame de poesía. Estamos a falar no tempo de nos tempos, bueno, do franquismo, non? Pero sí. Había esa sensibilidade de facíase un certamen de poesía. Entón, a min gustaba aquelo, porque tiña unha novieta que era poeta e tal, e participou, era en un premio. Entón, pois, quedou-me aquela cousa, non? Rábade tamén gañara un ano ou dous, e bueno, incluso Darío Xan Cabana, que tamén xa participaba. Entón, pois, estando en Barcelona, porque este tema non é un pouco que remontar o que a xénesis da Asociación Rosalía de Castro. A maioría de centros, todos esos que foron xurdindo, foi, digamos, eu xa dixen alguna vez, foi como, así falando un pouco bruto, como un aborto do centro galego, non? Sí. Empezaron a salir centros por todos os lados, había, eu que sei, saliron uns 15 ou 20 centros, que a todo eso saliu do centro, pero Rosalía de Castro non. O sea, Rosalía de Castro xermolou estas ideas que vos estou contando, falámamolo no Barteima cos rapazes de cos fillos de Benxamín, que era o que levaba o Barteima. Uh-huh. Dixen, temos que montar unha asociación aquí e tal, pero non ten que ser unha asociación, porque xa había así alguna carallada por aí. Dixen, non ten que ser unha asociación así o tal e como está montando todo isto, así en plan de comer o tal. Amiguetes. Claro, digo, isto está moi ben, o sea, isto está moi ben, pero hai que darlle tamén un contido, digamos, cultural, porque para eso se chama asociación cultural, porque senón para eso xa temos, pois, o que era o centro galego daquela, porque non estaba ainda aprobada a lei de asociacións. Entonces eran centros, chamábanse, creo que recreativos e tal, o sea, non se podía denominar como asociación. Entonces recén salían a lei das asociacións. Ya nosa foi, creo que, si non a segunda, porque a primeira creo que foi a de nós, de Sabadell, que se inscribiu no goberno civil, que fomos Manolo Mistral lleu, como asociación cultural cos fines xa dunha asociación. Uh-huh. Entón, claro, nos fines xa puxemos, pues bueno, aparte de, pues, bueno, dos actos, digamos, pues, gastronómicos, lúdicos, pues, non sei, típicos de que poda haber, e as festas, digamos, pues como nos pode ser o Entroido, o Carnaval, o San Xoán, uh-huh, e todo eso que celebrábamos, e bueno, pero aparte de isto, hai que darlle un sentido. Entón, falando con Antón, antes, después, tuvemos unha serie de reunións. Acórdome unha cea que tuvemos, que eran normalmente eran afiadores, non? Estaba, lembro ben, estaba Ramiro, estaba o señor Francisco, estaba o Paxariño, estaba un tal de Boreiro. A min o mundo dos afiadores sempre me encantou, porque son xente de moito mundo. Incluso que anduveron moitos centros galegos por todas, normalmente por América, non? Por Brasil, Argentina, Uruguai e todo. Uh-huh. Eu encantábame de falar con eles e tal. Entón, eles tiñan experiencia dos centros galegos de eu falaba con eles e tal. Entón, incluso me falaban do Uruguai, que despois me informou moito mellor Yolanda Díaz, do centro do Penedo. Dos centros, sí, que porque en Uruguai estaba, digamos, o patronato da cultura galega, que incluso o Manoliño Suárez, o noso amigo Manoliño, foi secretario. Al empezaron a impartir cursos de galego, pues antes que en Galicia, claro, porque en Galicia non estaba ni siquiera aprobado ningún estatuto, ni había nada, estábamos en plena dictadura cuando ali, pues Luis Seoane, Blanco Amor, Dieste, Isaac Díaz Pardo, que también estaba por ali, y Bebiña, estamos hablando anterior, incluso a par casi que se montaba Sargadelos, ¿entendes? Ese asistía o patronato. Esto Yolanda, si algún día se lle fai unha entrevista que se lle dera facer, explicará o mellor que a mí, pero bueno, eu, a mí quedoume todas esas cousas. Entón, eu falei a estos dous rapaces, despois uníronse máis, de darlle ese contido. Entón, apareceu despois noutra reunión, pues estaba Antón e outros grupo de éramos rapaces, que eu tiña 24 anos, de Fonsagrada. De Fonsagrada, normalmente estaba Enrique, que despois incluso tocamos a gaita, estaba, non me acuerdo, bueno, eran familiares casi todos, Antón, veciños, estaba Manolo Mistral tamén, que era o maior e tal. Dice, bueno, pues, temos que montar un centro galego tal, dixeme Manolo, bueno, por vai tú de presidente, dice, no, vas, de presidente vas tú, que eres o máis bello. Ademais, tens don de xente, o ten, ademais, porque Manolo, aparte de ser unha persona super entrañable, pues ten don de xentes, que se chama, non? O sea, sabe relacionarse moi ben. Home, para iso era vendedor de coches e sabía vender, ademais, porque era seguro. Claro. Entonces, pues efectivamente, montamos a asociación con esas premisas. Entonces, a partir de aí, pues foi xermolando todo. E un día, pues, falando con Antón e tal, digo, bueno, temos que, cando entrei xa eu de presidente aí polo 85 e tal, dixen, eu si entro, para darle unha volta ao tema este, facer as cousas, uh-huh. O sea, darlle o sentido que tiñamos, o sentido, digamos, lúdico que tiñamos que pensado en principio, e tamén o sentido, digamos, cultural e serio, uh-huh. E de forza a entidade. Estamos falando con Antonio e dixen, Antón, a ti atreveríaste a levar a revista e tal, e dixen, home, non teño, tú tranquilo que te axudamos e tal, incluso eleiximos o nome e tal de Lúa. A verdade é que Antonio, pues, é unha persona polivalente, bueno, é imprescindible, non, en Rosalía, porque fixo de secretario, de tesoureiro, facía de todo, incluso o primeiro local creo que o puxáramos a nome del, porque bueno, pues, tanto él como Antón, que se moi mellores camín, ai perdón, como Manolo, pero eran un pouco máis de maiores, eu incluso pues bueno, hasta empezando a puñar, puxáramos o local na calle Buri, que foi onde empezou Rosalía de Castro realmente, que nos deran estaba Federico Prieto de alcalde, e concedeunos a rúa, a plaza foi, puxamos a Plaza de Galicia, ali Galicia. Aparecemos, uh-huh. Montamos un chiringuito, un barciño e tal, porque é unha serie de cousas, e tiñamos ali unha, fomos xa facendo parroquia, por decirlo unha maneira. Acórdome, uh-huh. Que inauguramos a Plaza de Galicia. Eu falei con Paquiño dos Tamara, que tocábamos na pulpería lucense, eu tocaba gaita e el tocaba batería, estábamos ali zumba que te pego e tal, entonces dixiña Paquiño, veu Paquiño, un tal Castro co acordeón, outro que era dos Tamara, non me acordo, puxámonos ali a facer, para darlle un pouco viñera Foxo, teño yo que agradecer a Foxo porque non cobrou nada, que é raro, pero non cobrou nada. Veo con un grupo de gaitas tamén, montamos, tocaron os gaiteiros de Toxos e Xestas, que daquela estaba no Bar Esporte, incluso veo o viña, que tiñamos certa amistade aquela, o Álvaro Saibane, teño unha foto, ademais, estaba Susaniña recén nacida, andamos con ela no colo, ali por no Bar Sporting. Bueno, pois, é total que cando íbamos a actuar e tal, con Paquiño Tamara, tiñamos ta batería, tiña total, houve que tocar a pelo, porque non iban daquela, non había megafonía que funcionara. Entonces, pois, bueno, xa é mellor tocar sin megafonía, porque que senón isto é un desastre. Bueno. Foi realmente a presentación de Rosalía de Castro, e a raíz de aí pois fomos, eu fun aportando ideas, pero todos aportamos. O do premio de poesía, pues, foi unha idea que se me ocurriu porque non había ningún premio de poesía en todos os centros de Barcelona, ocurriuseme. Entón, pois, bueno, falei con Basilio, lembro que creo que o primeiro certamen foi Basilio, que o presidente, estaba tamén, que tuvamos logo despois unha amistade que xa faleceu, o fillo de Casado Nieto, xa Manuel Casado, estaba Olegario, estaba Xulio tamén, estaba o outro Xulio, o Simón, Ramón López, estaban Maripaz, unha serie de mestres que estaban daquela, pois, eran xa mestres, pero moitos estaban facendo filoloxía, pois, galego-portuguesa, como fixo Xulio, non? Eran estudiantes e profesores xa de a maioría. Votamos mal, porque para facer un concurso este, pois tens que votar mal de quen pode votarse unha mal, neste caso. Moi agradecidos que estuvemos. Entón, pois, montamos o certamen de poesía, montamos a revista, bueno, montámosla así, un ciclo de conferencias que non se facía moito. Incluso estrenaron os de Sabadell a obra de Os vellos non deben namorarse, que estrenaron en Cornellá. Que son cousas que deberán quedar, pero estrenouse no nun teatro que, bueno, que Ignacio Riera, a muller de Ignacio Riera era presidenta, bueno, un centro cívico, non? Foi moi bonita aquela presentación. E a raíz dai, pues, tamén se nos ocurriu, logo máis tarde con Amelia de que levou o tema, pues, de facer o grupo de teatro. O sea, uh-huh, que todas esas cousas. E unha cousa tamén que tamén comenzaste des tamén foi a exposición de pintura, non? Que grandes pintores, sí, e pintores, sí, que pintores, sí, sí, que con certo nome facían unha exposición de pintura ali e despois deixaban como agasallo un... Eu coñecía a Pinela, que infelizmente pues faleceu, pero Pinela era un pintor de certa categoría, e creo que foi dos primeiros que, ou senón o primeiro que expuxo en Rosalía de Castro, uh-huh, mas é un pintor que se cotizaba. Despois viñeron máis, despois xa, bueno, evidentemente Masito tamén xa tuvemos unha relación con él, porque contactamos con él para facer as portadas, para como un, uh-huh, como corresponsal da radio. Que a radio tamén é outra das cousas que montamos nós, o sea que, porque, bueno, a radio que se facía era unha radio pues de recetas de cociña, falando así en clase, en plato, non digo que sea malo ni nada, entón damoslle tamén un contido cultural, damoslle un, uh-huh, contido cultural entrando precisamente, que eso dixenlle a Manolo Mistral, que chamamos Manolo Rodríguez, sí, Julián. Pois encomendamos a él de que foi o primeiro director da radio de Cornellá, pero estaba Manolo de director, estaba Ramón López, Xulio, os dous Xulios, o Couxeiro, Simón, a Maripaz, e todos estaban, sí, sí, sí, na radio, entón xa lle deron un contido cultural á radio. Ese, pues, programa de radio a min costoume moito disgusto lograrlo para a entidade, porque houve aí uns tríngulos que agora non vou entrar, xa pasaron moitos anos, ni me importa xa tampouco. Importante foi o que se fixo, que é o, sí, importante, claro. Se fixeron moitas cousas, desde entrevistar a María Victoria Fernández España, a José Luis López Aranguren, que creo que foi a derradeira entrevista que fixo, non? Antes de morrer, sí, sí, sí. Es que a mí non me llama nadie, vou falando con él, un home que debía estar, que pudo haber sido premio Nobel, tanto como José Cela, que tamén se entrevistou, Álvaro Pino, Abullo, por aí, futbolistas, xente da cultura, a toda, vamos, xente da cultura entrevistámosla a toda, pasou toda por Rosalía de Castro, pola asociación. Todo eso fixámoslo, pues, Xulio sabe, en dous anos, eu seguín despois, porque a mí non me importa estar de barrendeiro, que de, o sea, dentro do que é unha entidade, ou sea, de estar de porteiro, de bedel, ou de, sí, de do que sea, ou de presidente, ou do que sea, eu non lle din importancia, e que lle dá moita importancia, ou que en canto entrou de presidente xa se sacou unhas tarjetas e puxo o ramal aí e tal, eu non, sí, a mí eso non me vai. Entonces, pois, O que me importa é que bueno, viñeron conselleiros, e viñeron casi todos os conselleiros, presidentes, pues bueno, pasou desde Pujol, Tarradellas, acórdome que estuvo Tarradellas na festa de Can Mercader, estuvo Pujol, estuvo Maragall, evidentemente Montilla, que xa era como un socio máis, porque, uh-huh, a verdad que con Montilla temos moito que agradecerle, pero estando na xunta directiva pois portouse moi ben, de feito incluso nos subvencionaba, estaba de presidente da diputación, logo que pasa que eu fun non me gustou porque que deixara preparado para que o gusto de Rosalía de Castro de Cornellás o fixera o mismo canteiro que fixo ao gusto de Rosalía de Castro do Parque de Lugo. Incluso, pues, xa estaba todo, pues, deronlle un pouco a volta a tortilla, a veces peixes ou non sei, chámele, uh-huh, como queres, pero bueno, fixo o outro, que bueno, ben feito está. Pero bueno, o sea, Montilla comprometerse, que además estaba Ricardo, que non creo que me dixe por mentiroso, estaban famosos dous, incluso nos presentaran un escultor que había en Cornellá, pero non queríamos que fora galego para que traballara o granito, non? Uh-huh. Entón, pois, bueno, pois tamén a festa de Can Mercader demoslle un pulo que non tiña, polo menos cando, en, cando entren, pues estamos tamén un contido, digamos, tamén social, digamos, de aparte de lo que fora, digamos, a festa, que pues, eran as mellores orquestas de Galicia, lembro a banda de Celanova, ya de Sober, que, bueno, tuvemos unha, eso sí, a cuestión que cando un se lia a falar, o director da banda de Sober era unha persona entrañable, entón eu dende o balcón da, do concello de Cornellá dediqueño unhas palabras, o me choraba, eu chorei e empezamos os dous a chorar. Entón, acabamos, bueno, pues, no xantar de Can Mercadeiro, estaban ali os políticos todos, en Maracá, en Montilla, bueno, todos, porque además había eleccións e pasaron todos os políticos por ali. O home, pues, dixen, pódome, dixíame, si sentámonos xuntos, estuvamos falando, tú me explicando que eso foi o que máis me gustou, a toda o que fora a historia da banda de Sober, pois pues, dos últimos anos e dos anteriores. Despois xustamente cando queríamos ter unha nova charla, fun a buscalo e falecer o día antes en Sober, pero bueno, estas circunstancias que pasan. Situacións. Pasa, sí. Pero bueno, en Can Mercader, nesas datas que estou falando, no por lo menos no ano que eu estuve de presidente, viñeran Milladoiro, fuixan Os Ventos, unha orquesta de cara Venus de Ferrol, o sea, eran grandes actuacións. Sí, bueno, dixéranos a Guardia Urbana, que está un pouco exagerado, que pasara máis de 500,000 de persoas por ali, porque daquela pasaba muitísima xente, o sea, aínda había moita comunidade galega, viña o sea, era a festa máis grande. Sí, é certo que facíase ca co centro galego. O primeiro ano fixémoslo co Centro Galego, con Mollet, con Souto, que era unha persona moi moi honesta, que tiña moito aprecio, con saudade. Bueno, pois, salir así a cousa, pero eu sabía que sempre fui un partidario de que, non sei, a federación e todo isto, eu non llevía moito sentido, porque cada centro ten a súa idiosincrasia, a súa forma. Claro. Penso que isto da federación é un invento, pero bueno, é unha cousa miña, ao mellor estou errado. É unha cousa que bueno, que non naquel momento eu quero dar a miña opinión. Naquel momento tiña unha certa utilidade. Sí, sí. Por o feito sí, sí, de no, que... por eso vimos exactamente, sí, sí. Naquel momento, porque habíamos... O que pasa é que se sabes o que pasa, Xulio, o sea, os que realmente funcionamos, pues foi eso, o sea, saudade... Sabadell creo que non estaba. Sí, sí, Sabadell tamén veu. E hasta veu o centro galego, despois o ano seguinte, hasta veu o centro galego de Lleida. No primeiro ano creo que si, no, de Lleida, pero viñan a actuar, pero organizar non. No. De organización, a única que se fixo con un certo carisma de xuntanza foi esa primeira na que participou Saudade. Sí. Efectivamente viñeran de Lleida, viñeran incluso de Rubí e de outros centros, sí. pero os organizadores foramos, ademais doado de sabelo, porque sabes que outra cousa que se esquence é que fomos partícipes, fíxose o primeiro certamen literario Casado Nieto. Sí. Que gañou un tal Martínez Oca, sí. E aí constan os centros que convocamos. Ese diñeiro que foi precasado Nieto é un diñeiro que saliu de Rosalía de Castro, era unha subvención que viña para Rosalía de Castro. Entón, o que estaba de presidente de Rosalía de Castro, Vázquez, Manolo Vázquez, pues fixe unha cousa que non tiña que facer, que é sacar, o sea, levarse os cartos da subvención de Rosalía para facer o premio Casado Nieto. Bueno, eu despois tuve que pagar o pato, a min viñeron más hostias encima, pues falando así en plato. Claro. Eu digo, bueno, eu podo responder do que faga, mentras eu sexa, o sea, a partir de que eu sexa presidente, pero do que fixen, do que fai o que se foi... No, pero ti tens que reclamar, tens que non sei que, bueno, si queredes metervos en camisa de once varas, eso non é o meu problema. E despois, hasta non quedou constancia no Centro Galego precisamente dese premio que se entregou e todo. O sea, teño libro, podo, teño libro, teño la podo sí. incluso pasarvos a, sí, a onde fai a mención dos centros que convocan. Claro, claro, claro. Sí, sí. Entonces eso está aí, o sea, non é ademais estuve no fallo. É máis, digo che co fallo fíxose no Botafumeiro, estaba bueno. Basilio, estaba Pep Pose, sí. Estaban, bueno, había un abogado de Tribes, unha serie de persoas que sí. Ya me dixeron tes que ir porque eres o presidente Rosalía de Castro e eres un dos convocantes. Digo, bueno, pues si teño que ir, ¿eh? Sí. Pero bueno, estuve facendo porque era unha cousa que xa estaba feita, o sea, eu sí. fun únicamente pues bueno, como representante da entidade de algo claro. que xa fixera o presidente anterior, pero bueno, aí a min quixéronme meter o moto de tal dicendo que, o sea, que vamos, que eu tiña que traballar con carácter retroactivo. Digo, eu con carácter non traballo, non teño, porque é como se entra un presidente do goberno, se ten que facer cargo do que lle deixou o outro, home, ten que tratar de superalo, pero levar as responsabilidades non, ou do claro. alcalde ou calquera cousa. Bueno, pero eso son detalles, son anécdotas, por decirlo de unha maneira. Sí. Pero o importante foi que, a ver, eu despois tamén outras das cousas que eu estando de presidente pois potenciei foi as excursións. Fixemos unha excursión, penso que moi pedagóxica a SEAT. Mm. E ademais foi unha excursión boa porque foi un pouco antes de que a SEAT deixara de ser o que era a SEAT realmente, porque entón xa se foi para Martorell. Ali estaban, vimos como traballaban as prensas, como se facían os coches, ademais nos lo enseñaron todo, nos invitaron a comer e todo eso. E logo fixemos excursións ás Cabas de San Antonio, fixemos unha fixemos excursións tamén a esto, a Bañolas, bueno, excursións lúdicas tamén. Empezamos claro sí. nós ten excursións, o sea que realmente puxemos as bases do que se está facendo agora, que se sigue facendo e que pareceme ben, non? Que pues, cousas novas que se alguna cousa tamén se aportará. O que si sí lembro con moito cariño, aparte de do que se fixo en, bueno, hai que lembrar tamén pues, todos os que tuveron de directores de bueno, non de directores, falar de directores. Eu falo de equipos, non? Porque o equipo, sí, por exemplo, sí. que levou o programa que está desfacendo vos agora de Cornellá, pois pasou Manolo Rodríguez Julián, estaba uh-huh. facendo director, pasou Ramón López, creo que levou despois, sí. bastante tempo, ademais moi ben, eu un gran amistade con Ramón, uh-huh. Quero lle moito, ademais. Pasou despois Josefina González, Josefina. Tamén me una unha gran amistade, unha rapaza entrañable, moi querida por min. Bueno, despois pasou máis xente que, por suposto, Xulio xa, no, que está, Armando, que son todos os que está levando ahora. Pero sí. o importante foi o equipo que había. Base, sí. O poñero en marcha tamén, non? O poñero en marcha e os equipos técnicos, tal, porque habían, que hai que mencionarlos tamén, eran rapaces que estaban aprendendo, que a mellor despois foron para algunha emisora máis importante, pero que... Mm. Que era un traballo tamén que de agradecer, ¿eh? Pues, ponme este disco, quítame aquel outro, ponme por aquí, tal. Claro. O sea, traballaban altruistamente. Entonces isto era un traballo de agradecer. Después eu tamén quixera facer a mención do que foi a presentación. Cando fixéramos, isto xa voltamos ao principio, cando se fundou Rosalía de Castro, pois estábamos unha xunta, digamos, era unha xunta provisional. Eu estaba de vicepresidente, Manolo de presidente, Antón de secretario e de tesoureiro, uh-huh. que facía de todo, o pobre home. Bueno, no pobre non, o bon home, porque o pobre. Entón, pois eso. Eu, como eu tiña relación con Samboy, pois eu falei con José María, creo que era, sí. Dixen, uh-huh. porque aínda non existía Radio Cornellá, dixen, mire, somos un grupo de galegos e tal, veixo que vostedes teñen sensibilidade, porque tiña moita sensibilidade pola cultura dos povos e tal, uh-huh. Entón, non, sin ningún problema, podeis hacer aquí la presentación, E tal, alá foron, que eu non puden, que non estaba, pero Manolo tense que acordar, porque Manolo foi, Manolo Mistral, que o presidente, foron varios, había un tal, había dous irmáns que eran de Arzúa, o Xaquín e o Nacho, que logo se foron da asociación por discrepancias, pois, bueno, pois, por lo que fora, agora non vamos entrar no tema, pero, bueno, un deles incluso creo que foi alcalde de Arzúa, un tempo, unha legislatura, non sei que, bueno. Bueno, foi a foi a presentación realmente da entidade en Radio Sambo, onde se presentou e onde presentamos así os puntos máis importantes do que queríamos facer. E daquela ainda estábamos na calle Buri, que se chamaba, que despois foi a Praza de Galicia, a calle Buri. E hai unhas fotos, incluso xa daquela tiñemos, fixéramos un pequeno concurso de gaitas. Eu falía de tamburileiro, tamén estaba Manolo de presidente, estaban as fillas de Ladio, estaba Ladio, home, que tamén, que agora veixo por Bezarré algunha vez, que está o home, ten piso por aquí e tal. E bueno, había que había curiosidade, vamos a ver. Había un tal Ricardo que tamén aparece agora, pensamos agora polo lembranzas das fotos, que bueno, esta é unha anécdota simpática, non, porque tiña unha a súa dona era bastante, bueno, bastante gruesa, tal, así, era pitonisa, non, lía as cartas e todo isto. Entón, Ricardo comentaba a min, dice, "Está chunchollo", porque a xente entonces a muller dicilles catro cousas, eu estou abaixo e cando ela me dá unha señal eu empezo a tocar unhas latas que teño, tum, tum, tum, e digo ela dille que o trasgo, que isto, que o outro, e bueno, e mira, vamos facendo, porque claro, era unha época tamén jodida, que había moito paro, había moita leche, claro, e cada un espabilado así. Teño que falar tamén, falando de pitonisos, de esos había tamén, falando de radio, claro, outro, un tal Mariano, que montou unha emisora de radio tamén en Cornellá, clandestina, tamén por unha ventanucha, durante un tempo, durante dous ou tres meses, hasta que non veo que saliu no periódico, sobre todo, pois vendía auga dunha sangue, que aparecer en Bilbao, non sei que, e o tipo tamén fixo caixa con eso, como non daba abasto vendía auga pola ventá. Ese Mariano traballaba con meu tío de fontaneiro, era un fontaneiro e tal, pero viu aí unha beta para facer cartos e tal. O sea, eran tempos bastante fastidiados, era un tempo en que en que estaban os bingos tamén cando hai estas crisis e tal, pois salen tamén os espabilados e todo isto. Entón, eu lembro que estando de presidente, ainda no 80, a pouco de entrar, chamaronme que si queríamos montar un bingo en Rosalía. Dixenlle, pois non son os nosos objetivos e tal. Entonces, dice, bueno, usted va a ser presidente, ¿no? Digo, bueno, eu son un representante máis da Xunta, tal, bueno. Dice, bueno, mire, si usted le doy un talón y dígame lo que quiere que le ponga y tal. Digo, bueno. Dice, mire, eu non teño moitos cartos, sobramos cartos en un preciso de talos. Para que andar con tonterías. Claro, meteume medo. Digo, agora podo dicilo en aquel momento, porque era xente mellor que estaba metido na AMPA e tal, porque eu levei medo. Levei medo e asustei-me. Logo, xa legalizaron o asunto dos bingos, xa se podían poñer bingos por todos os lados, pero daquela solo se podían poñer en asociacións. Entonces, pues aproveitaban. Sabemos que houve, o sea, o legario, pues tú tuvo un bingo na Pedrera e tal, que dicen que era un bingo que pertencía ao Centro Galego, non sei que, bueno, a min estas historias xa houve cousas un poquinho raras daquelas. Si soame moi lonxanas, entonces pois xa que foi Ardeo xa está, pero o que interesa é o dicía Isaac Díaz Pardo, desgraciadamente por Sargadelos, que se foi ao garete, dicía xa como unha dicía estas cousas son cousas dunha xeneración, despois a xeración que ven, porque claro, referíase incluso ao que foi Pescanova e todo, porque era un pouco mecenas de todo isto, non? O Antón de Marcos. Pero xa os fillos xa non foron o mismo, botaron todo a perder, chimparon todo a perder. Entón eu, pensando nesto, porque isto foi un reportaxe que ainda fai pouco que vin de Isaac, e digo, me cache na mano, non me gustaría que Rosalía de Castro fora cousa dunha xeración, gustaríame que polo menos aguantara dúas ou tres xeracións máis. Eu penso o gallá. Polo menos a, como dixen nun outro vídeo que falamos, que cheguemos aos 50, que podamos... xa non porque nos den, sí, nos den unha enseña de ouro, que non sei se nos a dará, que cousa que nos faría ilusión, unha pequeniña, vale, un recoñecemento, un recoñecemento polo menos. Sí, os socios que, como lle fain en outros sitios, os socios que levan 50 anos, coño, pois non fai falta que sea de ouro, pode ser de do que sea, de folla de lata, é o detalle máis importante. Claro. Pero ojalá o gallá que cheguemos aos 50 anos. Moi ben. Podería contar moitas cousas e moitas anécdotas, eu que sei, por exemplo, de subvencións, eu sempre tratei de porque claro, cando se falaba de subvencións, eu trataba directamente de por exemplo, Albert Mané, que era o conselleiro de cultura, que además era escritor, era un home moi... entón, estaban todos planchando ya a chaqueta, ali nunha comida e tal. Dixenlle, mire, a mí gustaríame que viñera a nosa asociación, ya li falar, explico lle nosas... foi cando lle sacamos unha gran cantidad bastante importante, que foi cando se fixeron as escaleiras de mármore, que Xulio tense que acordar, o hangar primeiro, se fan ahora os actos, pois foi cunha despois unha escaleira de que nos exixía unha escaleira de isto, bueno, como para jolín de a que teñen nos cines por aí de emergencia, vamos. Sí, unha saída de emergencia, Saída de emergencia. Bueno, pois todo eso fixose ca subvención que nos deu Albert Manet. E logo tamén despois da Xunta, porque chegaba daquela estaba Víctor Portomeñi, que se chamaba, e chegaba cos cartos no bolso, dáballos ao seu parente, entón viña Manolo Vázquez e dice, toma, tanto para ti, tanto para ti, e dixen, no, mira, isto non che así, nos sancionamos. Entón, xa entrara un tal de Sousa, de director general, tantaban tamén todo o mundo planchando ya a chaqueta, e outro xeno a Rosalía. Ademais, veu Manolo Mistral, por certo, que nos deu un pisa corbatas a cada un, un premanolo e outro a min, Andrés de Sousa se chamaba. Entón, trouxemos a Rosalía de Castro, estaba tamén Pepe, bueno, pues, o que levaba o grupo de gaitas e tal, porque Pepe. Dixenlle, Pepe, a visita, estás por ali e tal, porque haxa alguén máis da Xunta, porque os outros traballaban e tal, e Pepe libraba. Bueno, pues moi ben, pues, estaba Mistral, estaba eu, estaba Pepe e tal. Entón, eu collino, metino ali na oficina, os outros deras, recordo que as outras entidades por aí de tal, deras unhas 50.000 pesetas, ya nos deu unos 300 e pico mil pesetas. En asociación quedaron, o sea, sacamos o diñeiro, porque cameleino bastante ben. E logo, pois, teño unha enfermedade crónica, e tampouco podo, non estou para estar aí na primeira liña, e eu dixen, mire, eu sigo detrás, poñome de Bedel, do que queirades, sigo na Xunta, seguín traballando, facendo cousas, pero bueno, non xa, pues conservando o que tiñamos, yo que colaborando, pues tivemos outros proxectos con Xulio, supoño que tamén pasa a engrosar o patrimonio de Rosalía, un proxecto que fixemos de Lúa, que se editaron libros, que Xulio sabe, ou non? Unha revistiña, yo libros de un amigo de Xulio, que sí. Que en realidad o que se fixo é poñer a semente para ter o que hoxe temos. Eu penso que foi a semente, ademais foi unha semente que está producindo, que está o fruto que estamos vendo, non me estou botando a min o mérito é de todos os que traballades e traballamos, non é tampouco. Seguimos adiante, o gallá que isto teña o seu fruto é que consigan. Hai unha cousa, hai unha cousa que acerta, que o sea, non é todo, o sea, cando estás de presidente dun centro, cando estás, levas moitas presión, non de presidente sin estar de presidente, porque non toda a xente que aparece polos centros é xente boa e noble. Moita xente ven, eu recordo de xente que a ver que podo sacar de aquí. Un tal dice, mire, yo hago trajes regionales y tal, y María socia, y no, mire, si usted se quere facer socia, fágase socia. Pero se ven aquí a facer chollo, pues non. A vender, sí. Estamos presente. Pero a ver, pasei no mal porque, por exemplo, cando eu entrei, o bar, por exemplo, estaba ilegal, sin legalizar. Sí, claro. O bar estaba denunciado e houve que pagar unha multa de casi medio millón ou sin casi medio millón de pesetas, porque con todas as da lei estaba denunciado por los establecimientos que había no entorno, porque claro, había un agravio comparativo. Claro, sí, porque claro, si tú te pagas os impuestos e outro pues está dando comidas e todo isto e non paga, entón claro. O noso bar puxémolo, eso puxose, estando de presidente, puxose legal. Bueno, pues o feito de poñer o bar legalmente, que o collera domingo, porque a persoa que estaba non quixo collar unhas condicións legales de facerse autónomo. Sí. Pois a min eso valeume un disgusto. Tuveme que impoñer nunha asamblea do M, pero tuve que expulsar a dous socios, porque un incluso me intentou agredir. Estas cousas doenche, sabes? O sea, hombre. Sí. Eso non se pode fazer. Pero o bar quedou legalizado. Se o bar quedou legalizado, por isto debemos llevar a Montilla, porque a multa tiña mala que pagar, debemos porque axudou moito en eso. Bueno, solucionou a papeleta, legalizou o bar, e a partir de aí é cuando o bar está legalizado desde esas datas. Bueno, é moitas máis cousas que fixemos de... Ah, sí, sí, sí, ¿no? Pois... Fuxe un gran loitador e co equipo que tiñas ao teu lado. Sí, por suposto. Ainda el despois de deixar a presidencia continuou dándolle. Acordome que tamén participaxe no programa de Sempre en Galicia con Xosefina. Estuvemos 5 anos, eu fixen un tempo aí bastante, digamos, como co-director, por decirlo de alguna maneira, porque foron moitas as veces que tuven que facer o programa. Claro. Pues facía a miña maneira, non tiñamos, pero bueno, tamén entrevistamos, lembro que entrevistáramos a músicos, a Ana Quiro, a Carlos Núñez, sí. Non sei, má falo de músicos, pero máis moita xente, a verdade é que pasou por aí moitísimo, políticos e todo eso, para coñecer un pouquiño máis a nosa cultura, serviu por lo menos para que Fernández Albor, que tamén, que por certo Fernández Albor tamén pasara por aí, por Radio San, digo, bueno, por aí non, por Radio San Boi, vamos, que sí, estivera, sí. Pois precisamente me puxo Xulio un día un vídeo, o audio, sí. E aparecía a miña voz, e digo, "Oye, pero vamos a ver, como é isto?" Sí, porque sí. Porque dicía que non. E el dixo, "Me xa verás, e mandan o audio." Sí, estaba tamén Fernández Albor naquel momento, sí. Sí, bueno, pois que pasaron por Rosalía de Castro, pues dos presidentes tanto de Cataluña como de tanto de Galicia como de Cataluña. Sí. Como dicen, con este xa remate, sempre le ven, tratei de ser ecuánime, de facer, si se facía política, pues facela con mayúsculas, senón política partidista, e isto tamén costou máis un disgusto. Desde unha perspectiva pues institucional, o sea, institucional é constitucional, claro, as dúas cousas, sí, porque claro, non pode ser de outra maneira. Penso que debe ser por aí, por o camiño. Digo isto porque houve intentos de convertir, cando eu entrei, pues evidentemente, pues había un partido político que estaba metido aí no meollo. Evidentemente, eu, nun momento dado, tamén, porque claro, cando un se ten que poñer duro, tense que poñer, pues tuven que que poñerme un tema da mes, pegar un golpe encima da mesa, non expulsar para dicir ya dúas persoas tamén desta da banda esquerda que sí, que se non estaban de acordo que se fora, e foronse. Claro, xa está. Sí. Bueno, pois que, sí, unha cousa que, o sea, no, que non se pode deixar unha entidade monopolizar por un partido político, o sea, ten que ser institucional, hai que levar unha política institucional con todos. Eu eso aí vexo nós facíamolo ca Generalitat, co Concello e ca Xunta de Galicia. Penso que ca Generalitat, independentemente de que engaxe ou de que deixe de haber, pero teñen a obligación, porque nos os galegos que estamos aí cotizamos en Cataluña, entón temos dereito a que nos subvencionen, claro, con nosos impostos. O sea, máis que tiñanos que dar máis subvención. E iso Albert Manet entendeu-lo perfectamente, dicir, no, sí, pero vosotros pedirme, que foi cando dixen, bueno, pois pues aquí está, pedimos, you know? Sí. Pero, o sea, que veixo que non se lle pide a Generalitat, o mellor, claro, pues porque están os indepes, porque están non sei quen, a mí non importa me tres pepinos, eu vou a falar co conseller de Cultura, non vou a falar con Pepito dos Palotes. Remato, que eu sou moi lareán e despois... Bueno, Quique, que me gustou moitísimo a túa conversa de hoxe, porque ademais sirve, non sei yo, porque quizás tamén para todos os nosos ointes, sirve para sentar as bases do que mañá digo, o sábado se vai a publicar ese 34 certame de poesía Rosalía de Castro, que nós non poderemos facelo en directo, por eso estamos lo grabando, e deixamos pois esta semente que ti acabas de explicarnos. Sí, ademais, durante... Ademais, eu participei tamén, non sei se no primeiro, pero despois, sí, creo que sí, que tuve tamén de vocal do certamen, e bueno, pois... Varios certames, sí, nunca, sí. Tampouco me gustou moito de proliferarme, pois bueno, porque non... Sí. Se está de presidente dunha entidade, pois pues, incluso non veía moi ético, non, de explicar aí porque o caso que está aí. Hai anécdotas dunha famosa escritora hoxe en día que me chamou a casa, sí. unha famosa escritora, era unha rapaza daquela. Digo, oiga, quen usted o presidente? Digo, sí, bueno, quero que me diga quenes son os membros do xurado, porque hai unha injusticia comigo, digo, pero a ver. Pues, mire, pero é certo, non vos digo nome porque, bueno, era unha rapaza nova. Noviña. Sí, creo que sabe que... Noviña. Sí, sí. Se sabe, Noviña era incipiente e tal, entonces, pero... Pues, que coxe teña amistade con ela, ademais que... Vale, o sea, vale. Bueno, que pero, uh-huh, pero que repuxoseme, entón eu tuviñe que parar un pouco, espero, se queres enterarte, enteraste pola prensa, porque non che vou a dicir, xa está, colgueinlle, punto. Moi ben. Bueno, sei si que... Vale, Quique, eu, porque xa non tengo máis tempo, sabes, entonces por eso vale. Dicindo que... Con aperta, aquí estou para o que fala falta. Agradecemos moitísimo a conversa de Xereña. Grabaremoslo e despois intentaremos contar comigo. Pois moi ben. Eu solamente che digo que gracias a persoas como a ti e todo ese equipo que houve detrás, que estades aí, Rosalía é o que é. Claro. Eu agora estou agora estamos noutra andaina, hai uns cuantos amigos, uns profesores amigos meus de Lugo, fundamos a Asociación Cultural Lucus Augusti. E vamos a dar un pulo, que pasa, claro, que llevo unos ahora con esto da pandemia, xa presentaremos un día no poso programa. Uh-huh. Queremos dar un pulo, pero no plano, digamos, antropolóxico, filosófico, digamos, non, sí. Outros temas xa están moi tocados, entón pois interesa bastante o que é toda pensamento, antropoloxía e todo eso. Sí. Entón pois, porque un xa vai sendo maior, entón pois xa hai que facer cultura con mayúsculas e tal, non precisamos de ter que vivir, bueno, nunca vivín desto, non, pero de, sí, en fin, que vamos, xa faremos a presentación no seu momento. Moi ben, Quique. Moi ben, Quique, pois nada, apertas. Unha aperta grande. E agora volvemos a ofrecerlle outra peciña de música do grupo que antes escoitábamos, do grupo Quen Ven Sendo, que, como xa dixemos, está formado por nada menos que Vieitiño Romero, que é fillo de Vieito Romero, de Luarna Lubre. Seis componentes dos que xa falamos antes. Neste disco que se titula Canto das Xacias, vamos a escoitar outra peciña de... Sen 4.6 FM sintonitzes Ràdio Cornellà.